Trójka, Polskie Radio, piątek, 24 dzień października, minęła piąta. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Unijna polityka klimatyczna była błędem, mówi premier Donald Tusk. Polska wymusza korektę kursu w Brukseli. Rośnie napięcie wokół Wenezueli. USA wysyłają bombowce, Maduro mobilizuje wojsko. Pod hasłem Czas niepewności ruszają Igrzyska Wolności w Łodzi. 170 debat i spotkania o przyszłości świata. Ambitna polityka klimatyczna forsowana w ostatnich latach w Unii była bardzo poważnym błędem, ocenił premier Donald Tusk. Skomentował presję na znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Polska naciska na łagodzenie rygorystycznych wymogów. Świat się zmienił. Przede wszystkim, kiedy my dzisiaj mówimy, że Europa musi stać się na nowo potęgą przemysłową, a to oznacza fabryki, to oznacza huty, a to oznacza węgiel, a musi stać się potęgą przemysłową, bo inaczej przegramy konkurencję z Chinami, przegramy tę wojnę ukraińsko-rosyjską i tak dalej. I to wreszcie do ludzi dotarło. Komisja była bardzo przywiązana do tego swojego projektu, a on jest nieaktualny po prostu. Pod wpływem presji Polski we wnioskach unijnego szczytu zapisano konieczność zmian m.in. w kontrowersyjnym podatku klimatycznym w transporcie drogowym i budownictwie. Miał on wejść w życie w styczniu 2027 roku. Deklaracja dalszego wspierania Ukrainy, groźby pod adresem Rosji. 26 unijnych krajów przyjęło deklarację w tej sprawie. Pod wspólnym oświadczeniem przywódców na szczycie w Brukseli nie podpisały się tylko Węgry. Beata Płomecka. To już tradycja, że władze w Budapeszcie nie akceptują żadnych dokumentów na szczycie mówiących o dalszym wsparciu dla Ukrainy i krytykujących Rosję. W najnowszej deklaracji są słowa potępienia za kontynuowanie wojny, za ataki na sektor energetyczny Ukrainy i jest zapowiedź zaostrzenia sankcji na Rosję. Europejscy przywódcy zapowiedzieli też pociągnięcie Rosji do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne. Co do Ukrainy, jest zapewnienie, że unijne kraje będą szukały sposobów zaspokojenia pilnych potrzeb finansowych w przyszłym roku i za dwa lata. Ale nie było zgody na tym szczycie w sprawie pożyczki reparacyjnej dla Kijowa sfinansowanej z zamrożonych rosyjskich aktywów. Chodzi o 140 miliardów euro. Sprawa powróci na grudniowy szczyt. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nadal możliwe jest spotkanie prezydenta Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, mówi rzeczniczka Białego Domu. Caroline Leavitt wyjaśniła, że decyzja o nałożeniu nowych sankcji została podjęta, ponieważ Rosja nie wykazuje zainteresowania zakończeniem wojny na Ukrainie. Prezydent zawsze twierdził, że nałoży sankcje na Rosję, gdy uzna to za stosowne i konieczne. Wczoraj nadszedł ten dzień. Prezydent od dawna wyrażał swoje niezadowolenie, nie tylko z Władimira Putina, ale obu stron tej wojny. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na dwa największe rosyjskie koncerny paliwowe – Rosnieft i Łukoil. Stany Zjednoczone wysłały bombowce B-1 w rejon Wenezueli, zwiększając presję na prezydenta Nicolasa Maduro. Choć prezydent Donald Trump zaprzeczył doniesieniom o misji ofensywnej, obecność amerykańskich samolotów w regionie została potwierdzona. Prezydent Wenezueli w odpowiedzi oskarżył Waszyngton o przygotowanie zmiany reżimu i rozmieścił wojska na wybrzeżu. Narkotykowa szajka rozbita, a łódcy kibole w rękach policji. Zatrzymano grupę mężczyzn, którzy mieli wprowadzić na rynek pół tony narkotyków o wartości ponad 20 milionów złotych. Tworzyli gang, dodatkowo są powiązani ze środowiskiem pseudokibiców jednego z łódzkich klubów. Zatrzymani wprowadzali do obrotu znaczne ilości niebezpiecznych środków odurzających. Substancje te charakteryzowały się silnym i nieprzewidywalnym działaniem na ośrodkowy układ nerwowy, powodując zaburzenia psychiczne i fizjologiczne, które mogą prowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci. Powiedziała Aneta Sobieraj z policji w Łodzi. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, grozi im do 15 lat więzienia. Czas niepewności to hasło rozpoczynającego się dziś w Łodzi Festiwalu Idei Igrzyska Wolności. 12. edycja imprezy to prawie 170 debat, spotkań, warsztatów i koncertów. O szczegółach Michał Makowski. W hasło Czas niepewności wpisują się m.in. próby dywersji i sabotażu czy nalot rosyjskich dronów na Polskę. Samych paneli dyskusyjnych dotyczących bezpieczeństwa Polski i Europy nie da się policzyć na palcach jednej ręki. 7 czy 10 dyskusji tylko tej odporności społecznej, o tym nowym charakterze. O charakterze wojny, o tym jak się nie dać, jak się na to przygotować. Mówił w Radiowej Trójce Leszek Jażdżewski z magazynu Liberté, współtwórca wydarzenia. Gościem specjalnym Igrzysk Wolności będzie amerykański aktor, reżyser i działacz społeczny George Clooney. Chciałbym z nim porozmawiać o tym, w którą stronę ewoluuje Ameryka, patrząc na to, w jaki sposób regulacyjne ciała w Stanach Zjednoczonych tłumią wolność słowa. Medalem wolności ma zostać uhonorowany ukraiński pisarz, poeta i żołnierz Serhii Żadan, który opisywał m.in. życie w Charkowie po wybuchu pełnoprawnego pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Igrzyska Wolności w hali Expo w Łodzi potrwają od piątku do niedzieli. Michał Makowski, Polskie Radio. A partnerem Igrzysk Wolności jest Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwyższy czas uzupełnić serwis o prognozę pogody. Najwięcej jej przejaśnień dzisiaj na północnym zachodzie i trochę słońca, i trochę deszczu. Poza tym, proszę Państwa, szaro, buro i ponuro i jeszcze mokro. Zalecam strategię parasolową. Będzie padać i to obficie. Wiatr też dziś aktywny w porywach do 50 km na godzinę. Jak zostało powiedziane w filmie Pulp Fiction, to dzisiaj właśnie jesień średniowiecza. I chłodno od 9 stopni w Krakowie do 13 w Białymstoku. Ale w weekend będzie jednak więcej słońca. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Jak mówiłem przed momentem, pogoda rozpieszczać nie będzie, to my przeciwnie. Douszna rozkosz, wewnętrzne przejaśnienia, a i dla ciała też coś będzie pysznego trochę później. To muzycznie faza REM sprzyja powstawaniu marzeń sennych, a jak powstanie już nastąpiło, to ma doskonały wpływ na stabilność emocjonalną i poprawę nastroju, szczególnie, że tytuł brzmi The One I Love. Zgodnie jeszcze z czasem letnim, 6,5 minuty po piątej. Beata Wolska, Michał Żołądkowski i R.E.M. jak słyszymy. Dzień dobry. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Jack White w Trójce na odważne wejście w nowy dzień z przekonaniem, że wszystko się uda i przeciwności wszelkie, ewentualne, zostaną bez napięcia, no i przede wszystkim bez nerwów przezwyciężone. Trójka, coś mi świta, czyli dobrze słychać. 13 minut po piątej, zmiana czasu, proszę pamiętać, w nocy z soboty na niedzielę mówią, że będziemy spać o godzinę dłużej. Może i tak, ale to przecież zależy od tego, kto o której się położy. Czyli w niedzielę już zachód słońca wcześniej, dziś też zgodnie z prognozą pogody deficyt słońca niemal w całym kraju. To w ramach takiego wyrównania tych braków teraz w Trójce król słońce. No i takie promienne granie w Trójce. Podaruj mi trochę słońca. To nasza piosenka dnia. Daruj mi trochę słońca. Można też werbalnie przekazać taki prezent, zrobić sobie z samego rana. Na przykład przywitać się słowami: cześć, słońce moje. To i od razu cieplej się robi, proszę Państwa. Mamy sytuację na zegarach 17 minut po piątej. Zaglądamy do muzycznego kalendarium. 24 dzień października. Tego dnia dokładnie 45 lat temu Sir Paul McCartney został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako twórca, którego utwory sprzedawały się najlepiej w historii. Księga Guinnessa to tak przy okazji, o książkach dzisiaj sporo będzie po szóstej. Od tej strony dzisiaj zapraszamy do Trójki Michał Nogaś. Tymczasem no, wracamy do Paula McCartneya z kolegami. I Feel Fine, czyli w Trójce The Beatles. Baby says she's mine, you know she tells me says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling all the world that her baby buys her things, you know. He buys her diamond rings, you know. She said so. She's in love with me and I feel fine. With me and I feel tak rano, to lubimy bardzo. Trójka, coś mi świta, a zatem I Feel Fine. 20 minut po piątej. Linkin Park, pierwsza płyta debiutancka, Hybrid Theory, premiera dokładnie 25 lat temu, 24 października. Ponad 30 milionów egzemplarzy sprzedanych na całym świecie. Warto przypomnieć sobie, może ktoś z Państwa był, przecież latem występowali na Openerze. A w przyszłym roku, właśnie w temacie Openera, to, że The Cure wystąpią, to już wiemy od jakiegoś czasu, a teraz pojawiły się kapitalne informacje Beata, która realizuje, no pewnie zachwycona, że uwaga, Nick Cave przede wszystkim, czyli skoro The Cure i Nick Cave, no to ja z pewnością będę, a tutaj pojawia się jeszcze informacja, że również zagra, zaśpiewa Teddy Swims po raz pierwszy w Polsce. Zatem polecamy wizytę latem, warto już planować, a więcej na ten temat piszemy na naszej stronie, na stronie Trójki, bo od tej strony Trójkę również warto poznać. Tymczasem u nas In The End, Linkin Park. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. How hard you try, keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. To me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. Bata włączyła mi mikrofon, ale mi trochę szkoda było, bo to piękna końcówka jest. Jak to jest również w pogodzie, po burzy przychodzi spokój. 24 minuty po piątej, niemetalowe części poranka w Trójce, coś mi świta. Święta nietypowe dzisiejsze, Światowy Dzień Origami, to wyrzucając na przykład ręcznik papierowy do kosza, to można tak jakoś fikuśnie wcześniej złożyć. Tak się również składa, że dzisiaj jest dzień bez maila, to akurat trudno będzie świętować, szczególnie w biurach. Zdecydowanie łatwiej, aktywnie to świętowanie na rowerze, bo dzisiaj jest święto roweru. No to proszę Państwa, jak słychać, zrobiliśmy już przerzutkę i jedziemy tym rowerem polskim, naszym z początku lat 90. żółtym. No i jedziemy z namiętnością i z formacją Nieżywych Schabów. Teraz własności skam, żółtą kierownicą. oznacza wolność słowa w czasach, gdy tak wiele nas dzieli? Jak dbać o wolność naszego kraju w obliczu wojny w Ukrainie? Co mogą zrobić twórcy, by obronić swoją wolność, skoro coraz częściej może ich zastąpić sztuczna inteligencja? Na te i inne pytania poszukam odpowiedzi wraz z ekspertami w audycji Prosto z Igrzysk Wolności 12. Festiwalu Idei w Łodzi. Słyszymy się w sobotę od 16 do 17. Agnieszka Laskowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A teraz poćwiczymy trudne polskie zdanie. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Kto powtórzy? Może Hans? A nie prościej kupić koralową zdrapkę? Nowość! Zdrapka koralowa! Zdrap nawet 200 tysięcy złotych! Kupuj w punktach Lotto! Żegnamy reklamy. 5.30, mówiłem, że mamy dzisiaj dzień roweru, ale ona akurat doszła, dotarła, byśmy wiedzieli więcej. Anna Kowalik-Bankracji. Serwis w skrócie teraz. Zapraszam. Brak zgody na unijnym szczycie w Brukseli na pożyczkę reparacyjną dla Ukrainy, która ma być finansowana z zamrożonych rosyjskich aktywów. Chodzi o 140 miliardów euro. Sprzeciwiła się Belgia w obawie przed odwetem ze strony Moskwy. Pieniądze są bowiem na koncie belgijskiej firmy rozliczeniowej. Mimo braku zgody prezydent Ukrainy jest zadowolony z wyników szczytu, bo jak mówi, uzyskał polityczne poparcie w tej sprawie. Alert o możliwych podtopieniach w powiecie tatrzańskim wysłało do mieszkańców Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dziś w tym rejonie Małopolski spodziewane są intensywne opady deszczu. Służby radzą, by nie zbliżać się do wezbranych rzek, przenieść wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynków i zadbać o to, by telefon komórkowy cały czas był w pełni naładowany. W Portugalii rozpoczął się po północy ogólnokrajowy 24-godzinny strajk generalny. Spodziewany jest paraliż sektora publicznego, m.in. szkół i administracji państwowej. Protestować będzie transport, a także pracownicy szpitali w całym kraju. Odwołano tysiące zaplanowanych wizyt lekarskich oraz zabiegów. Protestujący domagają się podwyżek płac. Pełny serwis Trójki o 6. Jest taka popularna fryzura na mokrą Włoszkę, tak, Beato? Zgadzasz się? Jest. To dzisiaj można będzie sobie zrobić fryzurę. W zasadzie Beata ma taką fryzurę, teraz poprawiła włosy, ale to fajnie wygląda, proszę Państwa. Szkoda, że to radio i nie widać, ale dzisiaj będzie można zrobić sobie, jeżeli jest się kobietą, fryzurę na mokrą Polkę, ponieważ wszędzie będzie padać i to tak dość konkretnie. Najwięcej przejaśnień na północnym zachodzie, wiatr silny i też chłodno, czyli ubieramy się stosownie już z samego rana. W ciągu dnia maksymalnie od 9 stopni w Krakowie do 13 w Białymstoku. Coś mi świta. Wschód słońca dzisiaj o 7.15, imieniny Marcina, Filipa, Jana, Rafała i Anety. No to wszystkiego ciepłego życzymy, miękkiego, takiego uroczego od nas, takie życzenia do potęgi trzeciej i też można jeszcze tak matematycznie podchodząc zrobić takie działanie, że to wszystko razy trzy. Coś mi świta, czyli można powiedzieć wyjście z progu w Trójce, a jak poradzić sobie ze zbyt wysokimi progami na przykład? No bo gibkość, elastyczność, sprawność już mniejsza niż kiedyś. To o tym będziemy mówić tutaj w tym temacie. Rzucimy trochę światła około 8.40. My na razie jeszcze takich problemów nie mamy. Beata Wolska, Michał Żołądkowski, Jamiroquai i All Right. Dzień dobry. And I'm Mała czarna o tej porze. Black Kiss na dzień dobry w Trójce. 20, nie, to już 19 minut do 6. Czas na śniadanie. Dzisiaj akurat bez mięsa będzie sałatka. I wcale nie jest to tak, że to jest śniadanie przede wszystkim damskie, bo faceci, no to nie jest tak, że zazwyczaj kawałek kabanosa, rano maczanie w słoiku z musztardą i kajzerka. Czasem oczywiście tak, ale lubimy również wykwintnie. W związku z tym proponujemy dziś sałatkę z fetą i gruszką. To jest raz, dwa to się robi. Dwie garści mieszanki warzyw liściastych lądują w misce. Wcześniej można pokroić, ale niekoniecznie, po co tracić czas. Rozdrabniamy w dłoni dwa takie trochę grubsze plastry sera feta. Na krojenie też nie ma czasu, po co? Ser ląduje w tych liściach, dodajemy łyżkę pestek słonecznika, oliwa z oliwek. Teraz w takiej mniejszej miseczce można wymieszać, do tego dodać łyżeczkę musztardy i łyżeczkę miodu. Tak powstaje dressing, proszę Państwa, ale zanim polejemy liście dressingiem, to dodajemy jeszcze soczystą, przepyszną gruszkę do tego wszystkiego. Kroimy w fajne kawałki. To jest takie śniadanie w 5 minut. Wystarczy mieć tylko składniki. Szybko, przyjemnie i na pewno zdrowo. Dobrze, było pysznie, to teraz muzycznie, skoro tak naprawdę to dynie teraz mamy w roli głównej, a z nich to będziemy pichcić w przyszłym tygodniu, no to już grupa Smashing Pumpkins, Melancholy and Infinite Sadness, czyli szczypta melancholii, no i takiego niekończącego się smutku. To płyta, ta właśnie, pojawiła się 24 października, czyli miała premierę dokładnie 30 lat temu. A na tym krążku również Tonight Tonight. I pół minuty do szóstej, trójka, no i tyle tego drążenia dyni o poranku. Teraz będzie lawina rock'n'rollowej przyjemności, tak jak przyjemnie podeszliśmy do wyników naszych drużyn w lidze konferencji. Oprócz Lecha, Legia, co jest sporą niespodzianką, wygrała remisy i Rakowa, i Jagiellonii, no i totalna porażka Lecha na wyjeździe. Więcej na ten temat w serwisach Trójki, tych sportowych. Pierwszy z nich tuż po siódmej. Tymczasem Bill Wyman, który kończy dzisiaj 89 lat. Do 1993 roku basista tej grupy w Trójce. Najwyższy czas na The Rolling Stones. Jeden z tych numerów, który o tej porze no, wchodzi jak nóż w masło. Gimme Shelter. Do szóstej, Trójka, coś mi świta. Jaką ostatnio państwo książkę czytaliście? Ja jestem akurat w trakcie lektury Włosi Johna Hoppera. To jest tak, że w książce Włochy nie tylko od kuchni. Sporo tutaj się dzieje, sporo ciekawostek. Jak na przykład planujecie państwo latem takie rzymskie wakacje, no to zdecydowanie polecam. A o książkach dziś sporo. Po szóstej zapraszamy do Trójki. Michał Nogaś z cyklu, no w zasadzie będzie prowadzić program z cyklu Kto czyta, nie błądzi. A ja czytam, że Michał Grymuza, i tutaj wracamy już ponownie do kalendarium muzycznego, to właśnie dzisiaj kończy 58 lat. Gitarzysta, kompozytor, muzyk sesyjny. Grał między innymi z Edytą Bartosiewicz i z Kają, z Edytą Górniak, z Arturem Gadowskim. Zresztą z kim on nie grał. Ale przede wszystkim warto przypomnieć, że to on zaczynał w składzie Róż Europy. 4 płyty nagrane z różami, również ta pierwsza. Podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta na drugą stronę, na drugą stronę. Trójka włączona, coś mi świta zdecydowanie, jak słuchacie, jesteśmy na tak z płyty. Stańcie przed lustrami, Róże Europy. Przed momentem już tylko 5 minut do 6. To my w zasadzie już umywamy ręce. Zmiana czasu, proszę pamiętać, w nocy z soboty na niedzielę. Za 5 minut 6, czyli za 5 minut serwis. Później zapraszamy do Trójki, zapraszamy w imieniu Michała Nogasia. I też już dziękujemy. Beata Wolska, Michał Żołądkowski, jak słuchać, The Cure, Love Song. I do usłyszenia. Feel like